Μαλώσαμε, μαλώσαμε στο σπίτι σου αργά. Με αφορμή το αγόρι που σου μίλησε, του μίλησε στο μπαρ. Αγρίεψες, μου ζήτησες να φύγω πριν ξυπνήσει. Σηκώθηκα νωρίς, σου πήρα κρουασάν και μίρκο. Μήπως σώσω την κατάσταση. Τι έγινε όμως. Αρχικά κόπηκε η μουσική και μετά μπήκε η φωνή.